112वां सर्ग। जीवन लेकर भाग रहे जिस जिस देश के पैदल भट जहां जहां जिस प्रकार विनष्ट हुए उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चेदिरूपी चंदनों का वन, जहां मोतियों के हार, वस्त्र और सांप दर्शनीय होते हैं, कुल्हाड़ियों की धाराओं से कटकर दक्षिण सागर में गिर गया। एक पारस देश के योद्धा अस्त्र प्रवाह से पत्तों की भांति बहाए जाते हुए मोहवश आपस में प्रहार कर वंजुलावन में विनष्ट हो गए। दो दरद देश के योद्धा दरदुर पर्वत पर आर पार रहित असीम गुफाओं के बिलों में भय से विदीर्ण हृदय होकर दानवों की भांति विलीन हो गए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार बाण बल्लम तलवार और पेज 529 से 17 सर्ग 112 श्री योगवासिष्ठ महारामायण कुल्हाड़ी रूपी चार शस्त्रास्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर कवच आदि के चूर्ण रूपी बर्फ को धारण करने वाले बिजलियों से आविष्टित वारुणास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले चार वर्टिकल बार आपस के आघातों से भग्न दंत जिनके दांत टूट गए थे देहों में रुधिर राशि से लथपथ पीड़ाक्रांत हाथी मृत्यु के पेट की पूर्ति करने वाले ग्रास के बराबर के पिंड ऐसे हुए। पांच वर्टिकल बार भीषण तोमरों से पीटे गए दरद देश के ही कोई योद्धा रात्रि में अपने रूप से पुरुषों को मोहित करने वाली पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके अंग आपस में बांट लिए। यो बेचारे रैवतक पर्वत में विलीन हो गए। छह वर्टिकल बार दशार्ण देश के योद्धा ताल और तमाल से घने पुराने जंगल में सिंहों द्वारा गले में पैर डालकर हृदय चीरकर मार डाले गए। सात पश्चिम सागर के तटवर्ती देशों के यवन योद्धा वेलाभूमि में मगरों के झुंडों से निगल लिए जाने के कारण मर गए। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार शक लोग रक्तमय बानरा राशि को क्षण भर भी सहन न कर सके एवं रमथों के प्राण कमलिनी समूह की भांति मारे भय के काप उठे। नौ वर्टिकल बार श्रवण नक्षत्र के संस्थान के शरीर गठन के समान तीन शिखरायों से युक्त महेंद्र पर्वत स्वर्ग में जा रहे योद्धा से परिवृत होकर मेघों से परिवृत सा हो गया। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार तंगण योद्धाओं की सेना जिसका आकार सुंदर सुवर्ण के सदृश था चोरों द्वारा वस्त्रादिलुंठन पूर्वक छिन्न भिन्न की गई फिर निशाचरों द्वारा एकांत में चट कर दी गई थी यो मटियामेट हो गई। ग्यारह तंगण सेना के भक्षण के समय वहां का भूमितल चारों ओर घूम रहे उल्मुख लाठी लिए हुए अतेव चमक रहे निशाचरों से नक्षत्रमंडल से आकाश की नाई शोभित हुआ। बारह उक्त विपश्चित की विजय होने पर जगत्ती ग्रह गुहा वाला अंतरिक्ष लोक मेघों के पृथ्वी बिलों में गर्जन की प्रतिध्वनि से गंभीर घुम घुम ध्वनियुक्त विपुल मृदंग ध्वनि युक्त होकर मानो उसका प्रचुर यश गाने के लिए उद्यत हुआ। तेरह वर्टिकल बार मछलियों के विहार रूप शैवाल के छोटे से तालाब के भाग्यवश सूख जाने पर जलशून्य होने पर बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य अश्रण होकर खड्गों से जर्जर हुए अन्यान्य द्वीपों के योद्धाओं ने अपने प्राणों का परित्याग किया। चौदह वर्टिकल बार जीते हुए सकल द्वीपों के योद्धा सह्याद्रि में छिपकर सात दिन तक विश्राम कर चिकित्सा आदि द्वारा घावों के पूरे होने से स्वस्थ होकर बाणवृष्टियों से क्लेशित होते हुए कठिनाई के साथ धीरे धीरे अपने देशों को चले गए। पंद्रह वर्टिकल बार मारे भय के गंधमादन पर्वत के पुनाग वृक्षों के झुरमुट में इकट्ठे हुए गांधार देश के योद्धाओं की विद्याधर कुमारियों ने रक्षा की। सोलह उन चीन और किरातों के सिर विपश्चित से छोड़े गए मुंह में आग से युक्त वेगवान चक्रों से कमलों की तरह काटे गए। वर्टिकल बार सत्रह वर्टिकल बार निलीप नामक देश के योद्धा कमलनाल में उगे हुए निश्चल काटों के समान विपश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्ष में वृक्षमय से निश्चल हो चिरकाल तक निवास करते रहे। 18 वर्टिकल बार मृगों और पक्षियों के विहार के लिए सुंदर रंगभूमि रूप पर्वत और वनभूमियों में विपश्चित के आगमनों से या शस्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यंत घबराहट फैल गई। 19 करंजवन के समान कठोर कंटकस्थल नामक पेज 510 2230 आई श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध योद्धा दस्युओं के देश में करंज आदि के वनों में छिप गए। 20 पारसी योद्धा समुद्र के तरंग वेग से परली पार पहुंचकर वायु से पाक होकर प्रलयकाल तारों के समान गिर पड़े। 21 समुद्र को तरंगों के आंदोलनों द्वारा कूटने वाले पत्थरों की मार से पर्वत शिखरों पर चिन्ह करने वाले सब दिशाओं के वनों को झकझोर कर विनष्ट करने वाले तथा प्रलय की आशंका पैदा करने वाले प्रचंड पवन बहने लगे। 22 क्षुब्ध हुए शस्त्रास्त्रों और वायुओं द्वारा मूसलाधार वृष्टि से संपन्न होकर कीचड़ और जल से सराबोर गंभीर घुम घुम शब्द युक्त तथा अदृश्य हो गई। 23 वर्टिकल बार साय साय शब्द करने वाले वायुओं से महासागर के प्रवाह से बर्फ छप छप शब्द के साथ पृथ्वी पर गिरने लगा। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वायु से उड़ाए जा रहे विदूर देश के रथिक लहरों का सा चीत्कार करते हुए कमलों से भ्रमरों की तरह रथों से तालाब के जल में गिर गए। 25 उनकी पैदल सेना तो पास में शस्त्रास्त्र राशि के रहते भी विपश्चित की चक्र राशि से आँख के अश्रुओं से भर जाने के कारण मूसलाधार वृष्टि होने पर धूल राशि के समान भागने में समर्थ नहीं हुई। 26 वर्टिकल बार हून देश के योद्धा उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर तक डूबकर भूमि में गाड़ने के कारण मटमैला हुआ लोहे का शूल जैसे मोर्चे लोहे का जंग से युक्त होने से क्लेद युक्त हो जाता है वैसे ही क्लेद युक्त हो गए अर्थात सड़ गए। 27 शक योद्धाओं को पूर्व सागर की तटभूमि की एला इलायची वन श्रेणियों में पहुंचाकर विपश्चित ने उन्हें एक दिन तक बांधकर छोड़ दिया अतएव वे यमलोक नहीं गए नहीं मरे। 28 मंद्रदेश के योद्धा धीरे धीरे सिसकते सिसकते धुलोक के समान ऊंची पर्वत की चोटी से महेंद्र पर्वत पर गिरे और अपने आश्रम के मृगों की भांति मुनिवरों ने खान पान स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया। 29 वर्टिकल बार जो योद्धा सह्याद्री में प्रविष्ट हुए थे वे तो मूकाम्बिका के समीप कुटजाढ़्य नामक सह्याद्रि शिखर के देवबिल में भाग्यवश प्रविष्ट हुए उक्त बिल से उन्हें ऐहिक और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। कभी कभी भाग्योदय में अचानक अनर्थ से भी अर्थ पुरुषार्थ हस्तगत हो जाता है कारण कि मरने के लिए वे सुरबिल में घुसे थे किंतु उन्हें सिद्धियां मिल गई। 30 दाशाण देश के योद्धा पुराने पत्ते के समान दर्दुरान्य में पहुंचे वे मूर्ख विषफल खाकर वहीं पर अपने आप मर गए। 31 है देश के योद्धा हिमालय में काकतालीय न्याय से विशल्यकर्णी औषधि को खाकर विद्याधरों की भांति आकाशचारी होकर अपने घर चले गए। 32 इसी प्रकार बंग के योद्धा भी हिमालय की औषधियां खाकर मनुष्यों की नाई म्लान कुम्हलाए शेखर पुष्पों से युक्त हो बाणों के चुप जाने से केवल धनुषों से युक्त हो अपने अपने घर आए मारे भय के आज भी बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते। 33 वर्टिकल बार अंग देश के योद्धा विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले वनफलों के भक्षण से स्वर्ग में विद्याधर होकर वहां विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। 34 वर्टिकल बार पारसी योद्धा ताल और तमाल के समूहों में प्रविष्ट हुए प्रविष्ट होते ही शत्रुओं ने उनके अंगंग काट डाले अतेव एक पेज 511 सर्ग 113 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2231 आई एक बेचारे मूर्छा को प्राप्त हो गए वहां पर भ्रांतिवश विमानचारी ऐसे हो गए। 35 हे वत्स कलिंगों की चंचल और निस्सार हाथियों से युक्त चतुरंग सेना अंग देशवासी योद्धाओं से घायल होकर कंगन देश में पहुंची। 36 वर्टिकल बार शाल्वदेश के योद्धा बाण पत्थर और जल से युक्त शत्रु सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभु के साथ धराशायी हो गए। वे आज भी उस देश के ग्राम देवता रूप प्रतिमा बनकर स्थित हैं। 37 वर्टिकल बार प्रत्येक दिशा की ओर भाग रहे असंख्य योद्धा तरंगों से व्याप्त नगरों में लीन हो गए। 38 वर्टिकल बार केवल सागरों में ही लीन नहीं हुए, किंतु खेतों में, जंगलों में, नगरों में, जलों में, स्थलों में, पहाड़ों में, नदी और समुद्रों के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों को दिए गए माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, भृगुओं में, वृक्षों में, कस्बों में, खुश्क जगहों में, पर्वतों में, कुओं में, गुहाओं में, गृहों में विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कौन समर्थ था। वर्टिकल बार 39 वर्टिकल बार 112वां सर्ग समाप्त।